بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كيف نتريتاته mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darsa ya risala Atharul Fitan Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala tulifikia al-Atharul Ashir athari ya kumi katika orodha ya athari aliyoitaja au athari alizozitaja Sheikh hafidhahullah, athari mbaya zinazopatikana katika fitan. Sema ikhtilalul amni katika hali ya fitan, amani huharibika na kukosekana. Qala aidan min athari alfitan annaha tuaddi ila ikhtilal alamn, katika athari za fitan ni kuwa fitna mara nyingi hupelekea katika kuchafua amani, kuondoa amani katika mujtama. Wal amnu min a'zami an-ni'ami allati manna Allah subhanahu wa ta'ala biha ala ummati al-iman, na amani ni miongoni mwa neema kubwa sana katika neema anazoneemesha Allah subhanahu wa ta'ala watu wa iman. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. katika neema alizozitaja alizowapa makuraishi, mojawapo ni neema ya amani, na hakuna anayefahamu vizuri neema ya amani kama yule aliyekosa amani. Wengi katika watu huichezea hii neema ya amani, lakini kwa kuwa hawajaona kukosa amani maana yake ni nini, waulize na watosheleza kuisikia shari, yakfika minashari samahu, ya kutosheleza ile shari kuisikia usione. Lakini hali ni mbaya sana katika sehemu ambazo watu wamekosa amani. Fal amnu ni'matun 'azima, amani ni neema kubwa sana, amani ni neema kubwa sana. Amnu al-insan 'ala damihi wa amnuhu 'ala malihi وأمنه على نفسه وعرضه إلى غير ذلك. mtu kukaa na amani damu yake ikawa imehifadhika, kukaa na amani mali yake ikawa imehifadhika, heshima yake na vinginevyo. hadhihi min an-ni'am al-kibar, hizi ni katika neema kubwa mno. Amani ni neema kubwa sana, hakuna anayechezea amani isipokuwa yule ambaye hajafahamu neema kama hii. Kuna watu waliotoka nje ya taa ya viongozi wao wakajuta kitendo walichokifanya mpaka kuwasikia wakisema afadhali dhulma alizokuwa akizifanya yule kiongozi kuliko sisi kukosa nini, amani. Amani ikikosekana katika sehemu, kila kitu chake hurudi nyuma. Hata da'wa, da'wa huenea zaidi katika wakati wa amani, kama ilivyokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitizama vizuri utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walimakinika zaidi kuifikisha da'wa mbali zaidi wakati wa nini? Wa amani. Kama baada ya sulhu al-Hudaybiyah, Uislamu ulienea na kufika mbali kwa sababu ya amani. Amani ni neema muhimu sana ambayo watakikana watu waichunge. Lakin idha qarabat al-umur wa shabbat al-fitan wa ishta'alat uriqat dima'un wa utlifat amwalun wa uzhiqat arwahun ويتم أطفال ورمل نساء إلى غير ذلك من العواقب التي لا تحمل. لكن مambo yakiharibika, fitna zikawa zimewaka, basi damu zitamwagwa, mali zitaharibiwa, roho za watu zitatolewa, watoto watabaki mayatima, wanawake watakosa waume, watabaki wajane, na mengineo katika mwisho mbaya unaopatikana katika mambo ya nini? Ya fitna. Mengi sana katika mambo mabaya yanayopatikana katika fitna. Na hii athari ina uzito mno. Lau kama watu wangelikuwa waizingatia. Haswa hawa ambao ni khawarij wakileo. Khawarij wa kileo ni wapi? Wale ambao hutaka kuwapendua viongozi wao kwa viongozi wao kwa madai ya kuwa hawataki kuleta vita katika nchi. Waongo. Ukaona wapendua zile serikali. Na serikali inapoanguka, fitna inapoenea, wenye akili hawawezi kuwazuia masafihi kutokamana na uovu wao. Fitna ikiingia kushi, hakuna anayeweza kuwazuia masafihi kutokamana na uovu waliokuwa nao. Qala hafidhahullah al-atharu al-hadi ashar تجرؤ أهل الانحلال على نشر باطلهم. فتنة هبلكية قوات ونوتاك كوينيزا وشاف نتبيا مبوه كتك مجتمع كويزا كوينيزا باطلياه. قال أيضا من آثار الفتن أنها تفتح على الناس أبوابا من الانحراف. كتك أثار مبايا إذا فتنة نكوى فتنة هو فنغولي واتو ملان ويكوبين دانا كوبوتيا سواء من الجوانب العقلية أو الجوانب الأخلاقية. إذا سواء ni katika upande wa itikadi au katika upande wa nini? Wa tabia. Bimaana wakati wa fitan, watu wa itikadi mbovu ndio huchukulia ni fursa kwa wao kueneza zile itikadi mbovu walizokuwa nazo. Na wakati wa fitan, watu wanaotaka kueneza uchafu na tabia mbaya katika mujtama ndio wapata nafasi ya kueneza uchafu wao. Tizama nchi ambazo ziliingia katika mambo ya fitan, fitna zile kubwa zilizosimama za kuangusha viongozi wao, utakuta ndio khawarij wachukulia nafasi yao kufanya nini? Kuingia katika nchi kama zile. Khawarij hawawezi kusimama katika nchi ambayo imesimama na serikali yake kisawa sawa, lakini serikali inapoanguka tu pale pale utaona khawarij ndio waeneza mabadi yao na uovu wao na itikadi chafu zao wazieneze. na watu wa kueneza akhlaq mbovu na uchafu katika mujtama wapata nafasi kuingiza ule uchafu wao. لأن أصحاب الحق شغلتهم الفتنة وسباب وتو حق ومشغوليش ونفتنة سوالي وشكولي أن ديونا فاسق الله مشتغلوا بها ومشغوليش ونفتنة وكيشغوليش ونفتنة نهين ديو خسارة إنه باتكانا كواتو كيشغوليش ونمامو يفتنة كوا إلي فتنة هو شغوليش واو كتوكمانا نمامو أمبو نمهيمو كوا واو كيفانيا. Kama una mtu hana kazi ya kufanya, shughuli yake kubwa ni fitna. Lianna ashab alhaq shaghalatuhum alfitna washtaghalu biha wa dhayya'at awqatuhum, fitna zimepoteza nyakati zao, wasarafatuhum an bab alifadati wan naf' wal intifa', fitna zimewatoa katika mlango wa kunufaika na kufaidishana. فيستغل أهل الفساد وأهل الشر ذلك واتو فسادي واتو شاري وشكوليا ديو فرصة فيبدأون في بث باطلهم ونشر شرهم ودعوتهم للرذيلة والفساد أو دعوتهم إلى الانحلال العقدي والمذاهب الفاسدة المنحرفة. فيواوا أنزا كوينيزا إلى باطل ياهو ueneza sharia yao kulingania watu katika uchafu na ufisadi, kuwalingania katika inhilal katika itikadi zao, kuharibu itikadi zao na madhehebu mabovu mabovu dufu dufu ndio huenea wakati huu. Yajiduna li anfusihim fursatan inda ishtighali nnasi wa ahli alkhair bil fitan, pata nafasi na fursa wakati watu wanapojishughulisha, watu wa kheri wanapojishughulisha na fitna, wao ndio wapata nafasi kueneza uovu wao. Sababu watu wakiwa wametulia hakuna fitna, hawawezi kueneza uovu wao. Watu wa haki watasimama dhidi ya uovu wao. وهذا مما يؤكد على كل مسلم أن يكون في غاية الحذر من الفتن وعوائدها. نهاني كتك يالي نكتلي يمكاز ونجو يكيل مسلم أين تهذاري أبيو وتهذاري كتك مننا فتنة نمرجيو مبايا نوبتكانا لني فتنة. قال حفظه الله الأثر الثاني عشر كمالزية athari ya 12, na hizi ni baadhi ya athari za fitna ambazo ziko wazi zaidi, lakini athari za fitna ni nyingi zaidi. Qala tasallutul a'da, usalitishiwa maadui dhidi ya watu wa haki wakati wa fitna. Aidan min al athar أنها تؤدي أو تفضي إلى تسلط الأعداء عندما يتنازع أهل الحق ويفشو فيهم الهرج والقتل ويموج أمرهم وتضرب كلمتهم. جنب الفتنة كتك أفرياك كوهو بلكيا كتك كجسلت الشيا مالوي نمالوي kuwasaliti watu wa haki. Sababu watu wa haki wakiwa wazuzana, kukaenea baina yao umwagaji wa damu na kuuana, jambo lao likawa si moja, neno lao sio moja, yastaghillu al-a'da'u hadhihi al-fursa wa yatasallatuna 'ala ahli al-iman wa yadhghatuna 'alayhim bi anwa'in min ad-dhughutat. Maadui ndio uchukulia ni fursa, wakawasaliti watu wa imani na kuwakandamiza kwa aina mbalimbali za njia za kuwakandamiza. Wetu zama leo hizi nchi ambazo zimeangusha viongozi wao, ni nani wameingia pale? Utakuta kwa nchi za kikafiri, nchi za kikafiri ndio zimeingia pale kutumia ile fursa wakawa ni wenye kuwasaliti watu wa iman, mali zao zikaporwa, kila khairati zilizoko katika nchi zao zikawa zashukuliwa na nani? Na kufara. والله تبارك وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله أكتو تهذريشا كتوكمانا نكتيتا نكوزوزانا مambo yetu يتفيلي ننقوفو زتبوتيا. فالواجب على أهل الإيمان أن يكونوا في غاية الحذر من الفتن وأخطارها. كيفني واجب يويوات وإيمان wawe katika kupewa tahadhari kutokamana na fitan na khatari zake. Wala mtu asifurahie. Kuna baadhi ya watu ufurahia mambo ya fitan, ikitokea fitna asharuka yeye, wa kwanza kuingia katika fitna yeye, na hapati ibra. Itakwisha ile, itakuja nyingine pia yatakuwa mbele. Kuna wengine wasipotajwa majina yao katika hali ya fitan na nini, hawajaona raha mpaka awe yeye na yeye ataangaziwa kuwa fulani humo. لا إله إلا الله صلى الله العافية والسلام. وأن يكونوا في حيطة من ذلك. ومتوا بين تهذاري أتشونج لجامبو. وأن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا بأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Warudi na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wawe wa kweli katika hilo, ili Allah awaokoe kutokamana na fitna zilizo wazi na zilizo fichikamana. Wa yusliha lahum ahwalahum, warejee kwa Allah kweli, ili Allah atengeneze hali zao. Wa an yajma'a lahum kalimatahum ala alhaqqi walhuda, afanye neno lao ni moja katika haki na uongofu. Hili halitapatikana isipokuwa watu kurudi kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alu Allah al-Karim rabbal arsh al-azim asma'ihi al-husna sifatihi al-ulya wa bi annahu Allah alladhi la ilaha illa huwa alladhi wasi'a kulla shay'in rahmatan wa 'ilma an yu'idana min al-fitan ma zahara minha wa ma batan wa an yujirana min al-fitan wa an yusallimana min ghawailiha wa an yahfazana bi hifdhihi إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ليو كمان تريتات موزي رمضان موكل في موجن من 39 ولله الحمد والمنة تمارزي قصومة هي رسالة ambayo ndani yake kuna faida nyingi sana. Na tuhusiana kuwa kila kunapotokea fitna aina yote, talib al-ilm achukue risala hii ama mfano wa hii, aisome mwanzo mpaka mwisho. Biidhnillahi ta'ala, huenda ikampa uongozi, ikampa njia ya yeye kujiepusha kutokamana na fitna. So mtu akijua mwisho mbaya wa fitna, bila shaka ikiwa akili yake ni timamu, hawezi kujiingiza katika mambo ya fitna. Wallahu musta'an. Nas'alullah yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.